niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 maja, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 180 nowych przypadków koronawirusa w Polsce potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski zrezygnował ze stanowiska. 119 lat temu urodził się rotmistrz Witold Pilecki. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 180 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 8 kolejnych zgonach. Jednocześnie przekazano, że od wczoraj wyzdrowiało 279 osób chorych na COVID-19. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce ponad 17 tysięcy zakażeń. Zmarło 847 osób, a prawie 6,5 tysiąca osób wyzdrowiało. Stanisław Karczewski poinformował, że rezygnuje dziś z funkcji wicemarszałka Senatu. Powody swojej decyzji wyjaśniał na konferencji prasowej. Przysłuchiwał się jej Witold Banach. Witku, powiedz, dlaczego wicemarszałek Senatu zdecydował się na taki krok? Stanisław Karczewski wyjaśniał, że rezygnuje ze swojego stanowiska, ponieważ chce oddać się z większym zaangażowaniem pracy lekarskiej. Czuję się potrzebny dla pacjentów i wiem, że pacjenci czekają również na mnie, że czekają również moi koledzy, lekarze i w związku z tym nie chcąc wchodzić w konflikt na jeszcze wyższym poziomie emocji z panem marszałkiem Grodzkim, postanowiłem zrezygnować z funkcji wicemarszałka. Stanisław Karczewski zapewniał zarazem, że będzie nadal aktywnym politykiem. Myślę, że nawet bardziej aktywnym politykiem. Na pewno będę bardziej ofensywnym politykiem. Wiem, że tego potrzebuje Polska. Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje na stanowisko nowego wicemarszałka Senatu, senatora Marka Pęka. Polityk zapowiedział, że klub PiS zwróci się do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o to, aby jeszcze na obecnym posiedzeniu Izby Wyższej odbyło się głosowanie nad jego kandydaturą. Mówił Witold Banach. Dziękujemy za te relacje. Prezydent Andrzej Duda ma dziś rozmawiać z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim o przyjętej wczoraj wieczorem przez Sejm ustawie o organizacji tegorocznych wyborów prezydenckich. Izba Wyższa ma 30 dni, aby zająć się nowym prawem. Dotychczasowe działania Senatu w sprawie wyborów skrytykował prezes PiSu. W wywiadzie dla Gazety Polskiej Jarosław Kaczyński zarzucił opozycji, że ostatnie tygodnie pokazały, że nie uznają na reguł demokratycznych. Najpierw twierdzili, że nie może dojść do głosowania, bo lokale wyborcze są zagrożeniem epidemicznym. Potem ogłosili, że nie można też głosować korespondencyjnie. Senat zastosował obstrukcję parlamentarną określoną dyżurną retoryką, że my łamiemy konstytucję, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Trwa konkurs Szybka Ścieżka Koronawirusy. W jego ramach 200 milionów złotych z funduszy europejskich trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców na prace badawczo-rozwojowe, które pomogą w walce z pandemią, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Środki, które my przeznaczamy na badania, pokrywają wiele składników cenotwórczych tych badań. Są to środki na wynagrodzenia, na wypożyczanie czy wydzierżawianie, czy leasingowanie różnych urządzeń, które są potrzebne do badań. Środki przeznaczone dla podwykonawców tych badań, ale również ryczałtowo możemy rozliczać koszty ogólne zarządu, administracji. Finansowane projekty mają wspierać walkę z pandemią w trzech kluczowych obszarach: wykrywania choroby, leczenia i przeciwdziałania. Nabór wniosków potrwa do końca roku. 119 lat temu, 13 maja 1901 roku urodził się Witold Pilecki, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej walczący w powojennym podziemiu niepodległościowym. Aresztowany przez bezpiekę w 1947 roku, został oskarżony przez komunistyczne władze o działalność szpiegowską, a następnie w pokazowym procesie skazany na śmierć i stracony w więzieniu na warszawskim Mokotowie. Jego ciała do dziś nie odnaleziono. We wrześniu ubiegłego roku przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odsłonięto pomnik Witolda Pileckiego. Dyrektor placówki Karol Nawrocki mówił, że obelisk rotmistrza jest inspiracją do pielęgnowania najważniejszych wartości. Bo wartości, które reprezentuje ten człowiek, to godność, to honor, szlachetność, to oczywiście wolność, ale też miłość do drugiego człowieka, do rodziny, do Boga i do ojczyzny. Bo bohater, któremu dzisiaj dedykujemy pomnik, to nie tylko bohater rzeczy wielkich, to także bohater dnia codziennego. Taki bohater, który nie potrzebował wojny i nie potrzebował śmierci do tego, aby służyć Rzeczpospolitej Polskiej. W 2006 roku rotmistrz Witold Pilecki został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. To był serwis Trójki.

looking for a miracle, but what are your chances? And where the river bends, you know that you're bound to fall in. Well, if this should happen, keep a grip of my hand. I lost control. Funny how so much can change, but inside you still feel the same. And now you can laugh at things you used to be scared of. The best kind of self-defense is when you learn to love yourself. And you let the light into your soul through your eyes. Lost control. Badly Drawn Boy i I Need Someone to Trust. Obiecałem Państwu, że będą jeszcze piosenki Stevie'ego Wondera. Przypominam, że można dzielić się swoimi wspomnieniami z koncertu polskiego, ale również na temat Stevie'ego Wondera, jego twórczości, czy w jakiś szczególny sposób wywarła na Państwa wpływ, tak jak na przykład na Jacka Gawłowskiego, który przed 11 opowiadał Państwu, jak to pierwsze nagranie kolega przegrał mu na kasetę, a później miał okazję spotkać Stevie'ego Wondera. Będą jeszcze wspomnienia innych osób związane z tym wielkim artystą. Dziś kończy 70 lat. Susie was in pigtails. I knew I loved. Wybitny kompozytor, przede wszystkim innowator brzmieniowy, zwłaszcza w latach 70. Wszystkie jego płyty są niezwykle ważne i niezwykle istotne. Dziś, wybierając muzykę do tego programu, starałem się kierować takim troszkę aspektem historycznym, czyli zwróciłem uwagę na nagrania, które miały wpływ na innych artystów i które z punktu widzenia historii muzyki popularnej są ważne. Jeśli Państwo się z nimi nie zgadzają, to bardzo proszę, hirek.wrona@polskieradio.pl. A teraz czas na... Trójka poleca. Dziś poleca kolega Janek. W 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu i tamtejszy Teatr Muzyczny Kapitol wpadły na wspólny pomysł czytań literatury dla dzieci i młodzieży na dywanie we foyer teatru. Pomysł tak spodobał się młodym odbiorcom, że aby móc przyjść do Kapitolu, przyjść dodajmy na godzinę 9:30 rano, zawsze we wtorek, po to by posłuchać bajki lub powieści dla młodzieży, trzeba było odczekać na swoją kolej na liście. Pandemia zmieniła wszystko, choć jednak nie. Teraz czytanie na dywanie dostępne jest w sieci. Nie trzeba wstawać już tak wcześnie. Ominąć poranne wrocławskie korki pozwoli za to fakt, że rozpoczyna się wszystko o godzinie 11:00, także we wtorek, jak było wcześniej, ale że każde to czytanie dostępne jest w sieci. Zdarzyło się, że istniał świat zwany Kelanna. Świat wspaniały i groźny, pełen wody, okrętów i magii. W kolejnym odcinku gwiazda teatru Justyna Szafran czyta książkę Morze Atramentu i Złota Tracy Chi. Co ważne, choć aktorka czyta tylko fragment, to czytelnicy wrocławskiej biblioteki mogą otrzymać dostęp do całej książki w wersji oczywiście online. A, no i byłbym zapomniał, choć artyści czytają w swoich domach, to zasadnicza część tej zabawy pozostaje bez zmian. Otóż czytanie zawsze odbywa się choćby na kawałku dywanu lub chodnika. Tak jak mówi nazwa, czytanie na dywanie. Wszystkie szczegóły na temat czytania, jak znaleźć konkretne odcinki w mediach społecznościowych Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. A w tym tygodniu polecam jeszcze jedną pozycję dla najmłodszych. Bajko, gdzie jesteś? To spektakl Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie oczywiście, w reżyserii Beaty Redo-Dober. Spektakl w całości dostępny w sieci, w serwisie na żądanie teatru. Pomysł na tekst Pauliny Zajkowskiej zrodził się z potrzeby istnienia bajek. Kto ma czas dziś je opowiadać? Kto znajdzie tyle czasu i inwencji, żeby jakąś wymyślić? A przecież najmłodsi potrzebują bajek. No ale też mogą ich poszukać sami. I właśnie tak dzieje się w tym muzycznym przedstawieniu. Bohaterowie spektaklu na swojej drodze spotkają na przykład smoka wegetarianina, który śpiewa tu „Jestem bogaty w liście sałaty”. No właśnie, zatrzymajmy się jeszcze na koniec, to już część dla dorosłych raczej, przy owej sałacie, tej potocznej, o której to my, starsi, wiemy więcej. Przedstawienie dostępne jest za darmo, ale ponieważ w życiu nic nie jest za darmo, teatr zachęca do nabywania biletów otwartych na przyszłe wydarzenia. Oczywiście rzecz dotyczy nie tylko Teatru Wielkiego Opery Narodowej, ale wszystkich scen, które odwiedzamy na co dzień, zwłaszcza tych prywatnych, które w mniejszym stopniu polegać mogą na dotacjach z budżetu publicznego. Redaktor Jan Niebudek, dziękujemy bardzo za te rekomendacje. A my przypominamy Państwu nasz adres kontaktowy hirek.wrona@polskieradio.pl. Karuzela gra, w głośnikach wciąż muzyka gra. Czuję jak jej takt kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czuję śni trochę mli, jak szalotka z rana. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat? Kiedy starych smart, by na tyłku siadł,

Black Hole Sun, ten singiel ukazał się 26 lat temu. Niewiarygodne wręcz. Przodownicy lektury. Tym razem komputer nie podmienił nam plików i redaktor Mariusz Cieślik. Pamiętają Państwo film Prawo i Pięść z Gustawem Holoubkiem w roli głównej, z przepiękną piosenką Nim wstanie świt, w wykonaniu Edmunda Fettinga z tekstem Agnieszki Osieckiej i muzyką Krzysztofa Komedy w czołówce. Wiele z tych klimatów znajdziemy w powieści Gwiazda Szeryfa, Aleksandry Borowiec. Właśnie skończyła się wojna. Młody milicjant zostaje wysłany z Warszawy do Olsztynka na Warmii. Tak zwane ziemie odzyskane to prawdziwy dziki zachód pełen podejrzanych indywiduów i doskonałe tło dla krwistego kryminału. W okolicach Olsztynka grasują szabrownicy. Niemcy jeszcze nie zdążyli wyjechać, a Rosjanie wciąż uważają, że to oni tu rządzą. Osadnicy przybywają z terenu całej przedwojennej Polski i z trudem wiążą koniec z końcem. Panuje głód, brakuje w zasadzie wszystkiego i tylko przemoc jest w nadmiarze, a z przemocą wiąże się strach. Tym silniejszy, że w lasach pod Olsztynkiem dochodzi do serii tajemniczych morderstw. Ich wyjaśnieniem tak naprawdę zainteresowany jest tylko milicjant Franciszek Malewski. Pozostali przedstawiciele miejscowej władzy wolą poszukać kozła ofiarnego. Można ich zrozumieć, bo niektóre tropy wskazują, że zabójca nie jest z tego świata. O ile cała książka kojarzy się z filmem Prawo i Pięść, o tyle postać głównego bohatera odsyła nas do Popiołu i Diamentu. Franciszek Malewski ma te same dylematy, co Maciek Chełmicki, pamiętany do dziś dzięki wspaniałej kreacji Zbyszka Cybulskiego. Ma też podobną historię. Jest warszawiakiem z rodziny o patriotycznych tradycjach, człowiekiem z akowską przeszłością, ale w 1945 roku nie idzie do lasu walczyć z komunistyczną władzą, tylko wybiera służbę w milicji. Ale w przeciwieństwie do innych funkcjonariuszy, swoje zadania traktuje serio i chce chronić ludzi. Mariusz Cieślik, a my mamy dla Państwa dwa egzemplarze tej książki. Wystarczy napisać do nas na adres mailowy hirek.wrona@polskieradio.pl i mam nadzieję, że jak książka tylko dotrze, to będziemy Państwu mogli ją wysłać. hirek.wrona@polskieradio.pl.

I jeszcze jedno nagranie Stevie'ego Wondera, to była oczywiście Monika Bożym, a wcześniej śpiewał Cortez. Stevie Wonder Too High to tytuł tego nagrania. I już zapraszamy Państwa na groźną i pełną tajemnic planetę Solaris. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Stanisław Lem. Solaris. Występują w roli Chrisa Kelvina, Arkadiusz Jakubik. W roli Harry i nie tylko, Eliza Rycembel. W roli Snauta i Sartoriusa, Piotr Machalica. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Sartorius. Odcinek 10. Zszedłem krętymi schodkami do magazynów. Wąski korytarz pełen był butli i ustawionych jedna na drugiej skrzynie. Jeszcze kilkadziesiąt kroków i ukazały się pod stropem biało oszronione przewody aparatury chłodniczej. Poszedłem ich śladem. Gdy otworzyłem ciężkie, grube na dwie dłonie drzwi o gumowym obrzeżu, owionął mnie przenikający do kości mróz. Zadrżałem. Z gęstwiny ośnieżonych zwojnic zwisały lodowe sople. W głębi beczkowaty strop obniżał się. Wisiała tam gruba, iskrząca się od lodowych igiełek zasłona. Odgarnąłem jej brzeg. Na legowisku z aluminiowych krat spoczywał okryty szarą materią wielki, podługowaty kształt. Podniosłem skraj płachty i zajrzałem w ściętą twarz Gibariana. Czarne włosy z siwym pasmem nad czołem przylegały gładko do czaszki. Krtanie sterczała wysoko, przełamując szyję. Wyschłe oczy patrzały pionowo w strop. W rogu powieki zebrała się mętna kropla lodu. Opuszczając skraj materiału, zauważyłem, że po drugiej stronie ciała wysuwa się spod fałd kilka czarnych, podługowatych korali czy ziaren fasoli. Od najmniejszych do wielkich. Naraz zamarłem. To były palce nagich stóp widziane od strony podeszwy. Pod zmiętym skrajem całunu leżała spłaszczona murzynka. Raz jeszcze spojrzałem na bose podeszwy jej stóp i uderzyła mnie wtedy dziwna rzecz. Nie były spłaszczone ani zbite ciężarem, który musiały podtrzymywać. Nie były nawet zrogowaciałe od chodzenia boso. Pokrywała je skóra równie cienka jak pleców czy rąk. Sprawdziłem to wrażenie dotknięciem. Stała się wówczas rzecz niewiarygodna. To wydane na 20-stopniowy mróz ciało ożyło i poruszyło się. Cofnąłem się za zasłonę. Opuściłem ją i wróciłem na korytarz. Wydało mi się, że panuje w nim niesamowity upał. Schody wyprowadziły mnie tuż przy hali lotniska. Usiadłem na zwiniętym w rulon pierściennym spadochronie. Czułem się jak obity. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Jedynym ratunkiem, ucieczką, wytłumaczeniem była diagnoza obłędu. Tak, musiałem oszaleć i to natychmiast po lądowaniu. Ocean wpłynął tak na mój mózg. Przeżywałem halucynacje po halucynacjach. A skoro tak, to nie trzeba marnować sił w daremnych próbach rozwikłania zagadek nieistniejących w rzeczywistości, ale szukać pomocy lekarskiej, wezwać Prometeusza, wysłać sygnały SOS. Stało się wówczas coś, czego bym raczej nie oczekiwał. Myśl o tym, że zwariowałem, uspokoiła mnie. Aż nadto dobrze rozumiałem słowa Snauta. Jeśli założyć, że w ogóle istniał jakiś Snaut i że z nim kiedykolwiek rozmawiałem. Przecież halucynacje mogły się rozpocząć dużo wcześniej. Kto wie, czy nie przebywałem wciąż jeszcze na pokładzie Prometeusza, porażony nagłym atakiem choroby umysłowej, a wszystko, co przeżyłem, było tworem mego podrażnionego mózgu. Jeżeli jednak byłem chory, mogłem wyzdrowieć. A to dawało mi przynajmniej nadzieję wybawienia, której w żaden sposób nie potrafiłem dostrzec w poplątanych koszmarach kilka godzin zaledwie liczących solaryjskich doświadczeń. Należało zatem przeprowadzić przede wszystkim jakiś pomyślany, logicznie eksperyment nad samym sobą. Experimentum crucis, który wykazałby mi, czy naprawdę oszalałem i jestem ofiarą majaków własnej wyobraźni, czy też mimo ich absurdalności i nieprawdopodobieństwa moje przeżycia są realne? Czy majaczenie może osiągnąć taki stopień realności? Może, odpowiedziałem sam sobie. W końcu to była moja dziedzina. Znałem się na tym. A czy wymyślenie owego kluczowego eksperymentu jest możliwe? Początkowo wydawało mi się, że nie. Albowiem mój chory mózg, jeżeli rzeczywiście jest chory,